سورۃ الانبیاء مکی سورۃ ده او نزول کې درې او یایم نمبر ده 73 درې او یایم نمبر ده د مکی دور په اخیری سوراتونو کې درې او یایم نمبر ده پس د سورۃ ابراهیم او مخکې د سورۃ مؤمنون نه نازل شوه ده پس د سورۃ ابراهیم او مخکې د سورۃ المؤمنون نه نازل شوه ده مخ کی صورت کی ہوئی ابتلو بالمصائب پانبیاء و مصیبتون راغلیو نو دی صورت کی ہوئی چه انبیاء کرامو و حاجتونو کی اللہ را مدد کردو حاجتونو کی اللہ را مدد کردو تولو با حاجاتو کی اللہ را مدد کردو یدعوننا رغبن و رحبا دی موجه مخ کی صورت کی تشجیع فی تبلیغ و دلتا مسئلہ تبلیغیہ ذکر گئی شرط دا شرک فی دعا دی چرا اللہ رب العزت دا توحید مسئلہ توحید فی دعا آغا چه کم دن او رسوا خلق و تای بیان کا اوی رسوا متوحید فی دعا ذکر گئی سورت انبیاء تفرید پا مخ کو سورتونو پا سورت کاف کیوی عالم الغیب اللہ دی مریم کیوی نیکان بندگان عجزانو طاہا کیوی پاغیزان لمصیبتونو راغلیونو نو سورت انبیاء کیوی نو اوس پا حاجتونو کی یک کی آوازی اللہ را مدد کا بل سوک مرا مدد کا حاجتونو مشکلاتو کې یک کی آواز الله تعالی را مدد کا بل چا تر مدد شم وای داوود سورت کا نفی شرک دعا او اکرام د مستجیبینو سره د انذار د مشرکینو نه سره د انذار د مشرکینو نه نفی د شرک دعا ده چې حاجتونو کې یوازې الله سره مدد شوای ځکه چې د پیغمبرانو حالتونو نو معلومیږي او د اقوالو نو سره مدد څه صرف چاته وای الله تعالی کم مشرکان چې غیر را مدد کوي هغه ته په صورت کې زور نه دی غافلینو د توحید تاسو شي او انبیاو چې الله را مدد کړی دی نو دا غي اکرام ذکر کړي وګوره د ابراهیم څنګه اکرام کړو وګوره د ایوب څنګه اکرام کړو وګوره د یونس څنګه اکرام کړو وګوره د زکریا څنګه اکرام کړو علیهم الصلوات و تسلیمات نو اکرام و سره ذکر کړي سورت تقسیم و خلاصہ لن چه کمدن و خلاصہ دادا چه سورت دری سبقونه دی اول سبق 47 آیاتونه دی وصل ویخ پده کی زورن دی غافلینو دا توحید تا چه سوک اللہ نر آمدت کئی ماغی تا زورن او زجرون ډیر او دلائل د توحید دلائل عقلیه شواز الله را مدد کی دلائل عقلیه ذکر کی او نقلی اجماعی ذکر کی پاغه دلائل کی وم زور نی وی دویم باب دا 48 نمبر آیات نا دات سلویخ نمبر آیات متر آیات نمبر 96 پوری 95 93 پوری پدی کی احوال دا انبیاء شغیب اللہ را مدد کاو اللہ بے چکم دنو را مدد کاو احوال د انبیاءو شریف الله تعالی را مدد کو او اکرام د هغوی تقریبا د ولس انبیاءو تذکرہ کوي نتیجه ذکر کوي په 92 نمبر کې او په 90 کې په اخیری باب کې 95 تر اخیره تخویف ته یاره د اخرت او بشارت د دنیا مسله د توحید راوړي اول کې چې کوم مضمون هغه په اخر کې مراوړي په اخر کې مراوړي امتیازاتو کې یو چې تاسو ته برهان ته مانو وایي لو کان فیهما آلهۃ الا اللہ دویم د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتولو تذکره فجعلهم جزازا د نبی علیه السلام لقب رحمت للعالمین لفظی امتیاز داده چه داده سی صورت ته چه داده نوم چه کمدنو پا دی صورت کی دن نمیشتی یو دا صورت ته یو فاتحه یو صورت اخلاص چه داده دا نوم چه ده دا دن نپا صورت کی نشتا نور دا هر یو صورت نوم آغا چه کمدنو پا صورت کی وی دلتا انبیاء و تذکره راغلی دا داغی دا وجنور تا صورت الانبیاء و صورت شروع کئی پا انذار بانده و پزجر بانده غافلین دا توحید تا چه سوک دا توحید نغافل شی مخلوق غلامای اغیب و سروانی و دا خالق غلامی پریگی دی او الله نرا مدد کوي مخلوق را مدد کوي واغی ته کوم دنو انذار ذکر کوي اقترب للناس حسابهم نزدې شو خلکو ته حساب یې هم په غفلت مورزون او دې چې کوم دنو په غفلت کې مخړون کړي توحید نه غفلت کړي او مخ مړی مورزون مخړون کی توحید نه اوم فی غفلت او دې تارو سلام په غفلت کې اوم فی غفلت او دې چې کومه په غفلت کې مورزون مخړون کې د تیارې د قیامت نه قیامت نه تیاری نه کوي مورزون او مخړون کې دي دا خیری دې حساب او کتاب نه عقیده نه مني او مورزون مخړون کې د توحید نه مایاتی یعنی چا وویل دا غفلت چره هنه چې دی کې دا غفلت ته مدا وویل دي قرآن ورسې مغرضون وي چې دا د اعراض نه پیدا شوی دی دې معذور نه دي یو سړی نه خبرې کنه دا غو معذور نه خبره نه دي بلکې دې چې کمندنو زدنو جنازن کیدا ما یاتی من ذکر مې ربیم زورنه په انکار د قرآن ناراضی دیتا چه کمدنو یو بیان درد دینا تازا من ذکر من ربیم ناراضی دیتا من ذکر سبیان من ربیم در تربیت کون کی دینا طرف در تربیت کون کی دینا محدث ان تازا تازا وی بیعتبار نزول قرآن کریم چه کمدنو آغا تازا دی بیعتبار نزول دنیا طرح نمونگ تا تازه خکاری نو قرآن ازلی کتاب دی دا اللہ صفت دی او دا اللہ صفت ازلی وی و کلام اللہ ازلی وی و دا محدث به اعتبار نزول دو ام دادی چه محدث دی به اعتبار چه کمدنو دا حوادثو چه دا هر زمانه دا حوادثو سرداسی لگی چه تب آوائی چه نن نازل شوه نن نازل شو. د کابل ګرام شیخ رحمه الله تعالی و فرمایل ما دا ګولای لیدل نه ده خدای سپرو ګولای وجته نو د دکانونو کې مو شیخ صاحب دا نوم اغستو د لکه ډاکټران راجم شو او هغې چې کمدنو د یو مرض دپاره مشوره وکړو نسخه ایجاد کړه. چا چې کمدنو اسپرو ګولای وه هغې اسپرو ګولای جوړه کړه نو اسپرو ګولای هغې جوړه کړه. اوس چې د دقه مرض څوک هم چې کمدنو بیماري بس هغه له اسپرو ګولای ورکوي داوال بس هغه پالته چې کمدنو هغې له څه کوي ورکوي اقه ګولای هغې له ورکوي. قرآن کریم الله نسخه جوړه کړې ده د مخلوق د اصلاح لپاره په کم دور کې چې کم مرضی روحانی امراضو لپاره الله تعالی دا نسخه جوړه کړې ده چې کم فتنې راوځي هغه به چې کم دنو قرآن حل کړي قرآن کریم به حل کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فیه نبا ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم تیر حالاتون دی را روان حالاتون دی. او پا دی قرآن کریم کی اتچف کم دور کی اسیگی نظری فیصلہ ہونا و حکم ما بینکم دادا سی کتاب دی. او نبی علیہ السلام فرمائل لا یخلقو بکثرت الرد بے پڑی روڑو لو راڑو لو زڑی گی نا قرآن مجید نا زڑی گی مطلب دا زڑی دو اداو چی قرآن مجید پت حکمت پانے زوال نہ راځي او د باندې ایکسپایر ډیټ نہ راځي در ټوخي بوتل نه ده هر به اوراره بنه تبديل نه آي شرمنده تعویل نه دا چې کمونو مستقل نظام نه محدثن د هر دور د فتنو سره د هر دور د فتنو سره دا چې کمونو داسې لګي لکه څه به وای چې نن نازل شوی لکه نفات الارد که بم ویلی جمیع الکتب یدرک من قرآها ملال او فطور او سآما سوا هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل الى القیامة. جمیع الکتب یدرک من قرآها هر یو کتاب هغه په سړی زوره ورشي پس بنده وی بس تیار اړی را لوو ملال او فطور او سآما ستړی شي بنده سستی په کې را شي مازغی ستومانه شي خو سوا هذل کتاب فإن فيه بدائع لا تمل الى القیامة دا قرآن چې دی دکې داسې نکتې دي چې دی نه خلاصېږي. د ده چې کمدنو هغه علم په حد ولاړ نه دی لا یشبع منه العلماء رزن عالمان مړی کی نه مطلب سب مړی شي نوی حوادث پیدا کیږي او قران چې کمونو نوی لګي دا دور سره د خپل وخت سره وکابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل وی دې له چې کمونو پنځ پیرې جوړو او زګ عجب په کار نه وی چې ساجو په خوې او خوېږي را خوېږي بیا هغه چې کمونو دا بیا نشي ویلی حق میر رب محدث تازه بیان الا استمعو مگر دی وقت دی اغیطا و هم یلعبون او دی لو بکی یعنی بلکل لگیا دی چه کمدنو زان لا موبایل کی گیم تی او یا چه کمدنو لگیا دی او واتساپ میسجو نلگی الا استمعو بی پروا دی روی نشد سشید شاہی کتاب دی او دو بادشاہ کتاب دی زناستی ما الا استمعو مگر دی یوری اغیل راو دی لو بکی لو به کې ټوکی کې ور پورې لا یتن قلوبهم غافل جوړونه دی جوړونه په اوسو کې مشغول دي او الټا واسر النجوا پټه او کړه جرګا یعنی ظالمانو پوښوې پټه او کړه جرګا یعنی ظالمانو یا پټه او کړه دی جرګا هغه کسانو چې ظلم کړو دی جرګا کې سو وي دای وي حال ازا الا بشر مثلکم زورنه په انکار د پیغمبر نه د دا مګر بنیاددم ستاسوغونته انسان دی او په تاتونونه صحره پای تاسو مع جادو ی قرآ ته چې کمدنو جادووي یو ده چې لکه د جادو حقیقت نه وي د د دې د خبرې حقیقت نشته. بیا دا چې په اثر کې او پاړولو کې دا څه دی لکه جادو سړی دا څه اړای لکه جادو چې اړای نو مؤثر دی مانه او تعبیر غلط کاو ان تم تبصرون او تاسو ګورئ جادو مانه خغوی نه یو. قال نو پیغمبر دا قال په شکل له قل باندې لیکل قل الله پیغمبر ته وی چې وایا نو قال پیغمبر وی نو قل استاد وی چې وایا قال نو تم وایا رب یا عالم القول رب زما چې کم دنو پوئیږي په وینا باندې په اسمانو په ځما کې حاجتونه داغه نو غواړه کنه او ستار دې خبرو نو الله خبر دی ته چې کوم اعتراضات کین او الله خبر دی آغا الله دې اوریدونکو خو یا ذات بل قال و غاص احلام بل افتراو یو وی وی جادوګر دې دوی موي بل قال و غاص احلام بلکې وای دې لا ګړوټ کوو نه دي دا دې څه خوبونه ویني بیا موږ ته بیانې بل افتراو دا جرګه کافرو ناستو او خبرې کولې چې څو ته وایو جادوګر ورته وایو هغه وته نه قسم په خله دغه جادوګر خو نه دی وایي خپل خوبونه وته وایو ناغي وته خوبونه همړه حقیقت نه ده دوه خبرو خو حقیقت شته په دروغجن وته وایو موږ خو ته دروغ په کلیدلې نه نو بل وره جواب کو بل افتراو هغه بل شاعر وته وایو زبسته وته وایو شاعر وته وایو والد وته وایي قسم په خله ما ته خپه تره دا شاعر دا دی و ته شاعر ولې وي قران کې خو شعر نشته لکه یو شعر په قران کې نشته دا دی و ته شاعر ولې وي اصل کې شاعر هم خیالي مضمون جوړي دا دی هم سره خیالي مضمون جوړوي چې جنت ته او دوزخ ته او دادی او اغدی دا دی یو خیالي مضمون جوړي ځکه ورته چې کمنو شاعر وي بل هو شاعر بلکې دې رسې کمنو شاعر راوړ راځي وړي مونږ ته یو معجزہ لکه چې را لیکل شو په خواني موږ له معجزہ راوړي امرت من قريه دین یاره دې کمنو ذکر کړې د دنیا امرت قبل من قريه دین ایمان نو راوړې مخکره دینه یو کلیوالو الګنا چې هلاک کړو ما غیرا یعنی زکه مې هلاک کړو چې ایمان نو راوړې فهم یؤمنون اې ایمان راوړي مطلب ایمان دی روڑی امار صلی اللہ قبلہ کا دیو اعتراض کرو کہ حال آزہ اللہ بشرم مثلکم نداغی جواب بینے دام اگر بنی آدم زمان گھنتا زمان گھنتے بنی آدم نے داغی جواب کی انبیاء طول انسانانو امار صلی اللہ قبلہ کا انہیں میرا لگلستان مخی اللہ رجالن مگر نارینا شوائی میں کولا دیتا فصل والا ذکر نتفو سکے دے علم والاونا چا ته د انبیاءو د علم پته وي او د انبیاءو حقیقت ته معلومي تاسو به څه پوهیږئ فاصلوالا ذکر تپوسو کې د علم والاو نام ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ وما جعلنا صلی الله علیه کل نقام دی وی چې ته پیغمبر یې زموږ په شانتې انسان یې ډوډۍ خوري او دا کوي دا کوي نو جواب وما جعلنا جسدن او نه مې ګرځولې د پیغمبرانو له داسې بدنونه چنه کو خوراک د تاسو بدلونه نو چې خوراک نه کو یعنی خوراک والو اما کانو خالدین او نو دې همیشه پاتې په دنیا باندې عیسی علی السلام په نصره جدا دي په نصره عیسی علی السلام مستثنا دي اما کانو خالدین او نو دې همیشه پاتې کیدونکو په دنیا ثم صدقنا عمل واذا بیا مې چې کمنو رښتیا کړل دې سره واذا واذا مې سره رښتیا کړل ان جاینا نو خلاص وکړل دی لرا ومن نشاو او رسول چې زما اراده وا والک المسلمین او دبا مګل او برباد مګل شرکون کی اسراف سو شهادت وکي غیر الله درا مدد شایل تکل انزل الله ترغیب القران راشی دا چې کمندنو سحر نه دی دا خوبونه نه دی دا چې کمندنو ګړې وړې خبرې نه دی بلکې دا ستا عزت او شرافت دی ترغیب القران تو تا سحر وای شعر و توای گڑی وڈی و توای قرآن دادی لقد انزلنا یقینا نازل کلمی تا تاستا کتابا دا سر جوان نظام فیه ذکرکم یوما فیه شرفکم بدی کسی کندن دا شرف او عزت تاسو بدی بدی اللہ عزت من کی دویم فی فی ذکرکم و دیکھ دے کافی نصیحت ساسو کافی نصیحت تے بکستاسو چھ دی بانے چھ کمدنو تزان پویا کینو پویا کولیشی درین فی ذکرکم و دیکھ دے شہرت ساسو تذکری بنی کی گی بیا تذکری بنی کی گی هرگز نمیرد آکی دل زندہ شدوائی شخ چھو قرآن جو اندیشی بیا نمری آل سنت یموتون و یحیا ذکرهم جو اندے بای ذکر بدے جو اندے مشرق سے اوبرتے ہوئے سورج کے جمی پر مرقوم تیرا نام کچھ ہو کے رہے گا بل ذکرکم پدی کدہ تذکرہ ستاسو پدی کدہ یعنی پدی قرآن کی تی پدی قرآن کی تی احناف ابن قیس رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعیو یوزل قاری تلاوت کو دایاتی ہوئی لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم فی علی بالمصف پیدا قرآن لگمال راکا پیدا قاری سے بوئی چھ پدی کی تی سا تذکرہ دا پدی کی زب دی قرآن کی لگ زان گورم زان پکی لگ گورم آیاتون راڑاول سورہ فرقان آیاتون راوت العباد الرحمن پیدی کی خونی بیس قدف لها المؤمنون راوڑو بی احناف دی که خم نی بیس سوره توبی آیات راوڑو استابقون الاولون بی احناف آقو ترشیوی آقو زان لخلقو بی و آخرون آترفو بی زنوبهم بی احناف دی که ملاویگی شا اللہ توفیق را کنو لگا نیکیو کو هی نورم گناهون کردی دا اللہ فتا مناسیو بی دا پکی زیم کنا قرآن که تی زان پکی او گورا داستا آینه دا ته ځان پسې ګوري په تاجیره چین دو پاکستان کې ته ځان پسې ګوري په برتانیوي کوټ کې ته ځان په امریکا کې ګوري ته ځان د هغه سره برابر دی شاګی کې ته ځان ګورم ته ځان قران کې وګورم قران کې وګورم عوام قران چې کمونو خپل عمل کراولا اوالکن المسفی افلات عقلون ذاکلنا کارنا اخلی چې څا کې عقل وی هغه خپل عزت لاله تنه ورګی او غ خپل عزت نارتاوي او تاسو خپل عزت ارتاوي وقام قسم نه نمونه د یاري د دنیا او سمره می مات کړیو تبا کړیو قسم فیکوم عربای کی دا کمال له چې ټکو سره چې کمندنو معنا بدلیږي سین سره چې شي تقسیم نو ډیری ډیری کول ویشل غړ غړ تقسیم کی او چې سواد شي قسم هغه د کمندونو ماتول ریزه ریزه ماتول چې مات مات شي چې سواد تیرا شي قسم بیا بالکل شورا کول ریزه کول ریزه کول شي دا ټکی سره معنی بدلی بدل د معنی د حلاکت تا وکم قسم نه او سمره می هلاک کړو خارونا کان ظالمتن چه داو ظلم کون کی شرک کون کی شرک کون خیر اللہ را مدد کون پانسان آبادا قومن آخرین او پیدا مکلل پس دینا قومون نور باغ وقتی چه محسوس کری عذاب زمان عذاب پر آگے باہم ازام من آیر کزون ناسا فاکر دینا مندی والے ترپا کی والے رکز آگا مندو توی خلق چه ترپا کی ہوئی پی پند والا ورکا نو رکز پندی ورکولو توی لا ترکزو ترپا کی موائی مندی موائی ورجو علام آو ترفتم واپس شی آغی تا جتاسو مسکلی شوی پاگی کی اطراف رفاہیت بالغا دیر خواہشات دل دیر گمراہو جڑا علام آغی تا اترفتم فی جتاسو مسکلی شوی پاگی کی ومساکنکم اور آشیخ بلو بانگلو تا او وجرو تا لعلکم تسالون فی دیشی ساسو نمشورہ و گفتلی شی تبا ناسوی او خلق براتو حتا تا بیویچو که کازا منگیو پلانه کار دی تاوو تا او بشی پلان کی تا میرے انکڑا دا ورشوار بسی سوک براتلو تا بی که کازی تا منگا پلان که کار دی تا بولا مشوری ورکول او کارون بده کول دیرا که بناسوی چیلیم بارا تا پروتو ورش آقا دیره تا کنه چه خلق دینا مشوری لگی والی دا تا حق کمان و توی لعلکم تو سپلون که دی قالوا دی ویل یا ویلنا یرو کاوی زمنگا روخ شو تباشو انا کنا ظالمین یقینا من ظالمان شرک کون کیو فما زالت تلک دعوام همیشه دا چغه ده پرتی پوری چکړه مل دې را دل دل پراته یک پخسو دا نام حسیدن شو میګر دول دې را دل دل لو شوی خامیدین حسیدن برباد خامیدین مل پراته یخ یخو بالکل بدن ګرمي چې روح ته وزي یخشي او ما خلقنا السما اول نه باندې راشي کنه وګوري دلایل عقلیا عقلی دلایل هغه چې کمنو راوړل عقلی دلیل راوړو او ما خلقنا السما او نوی پیدا کړی اسمان او زمکا نوی پیدا کړی اسمان او زمکا او سچو میا دې کړی لوبي کوم کی دا کرکټول نه دی پیدا چدا غشانت ورته ګرځي نا زار توحید دوباره پیدا دي چه دیره توحید معلوم کا اما وینا وما سشمی از دیکی لا ایمین فضلو بیکارا لو بکون کی لاوردنا نتخذ لاوان یومانا لاوردنا نزج کمدن ارادو کم ان نتخذ لاوان چه در جوڑ کم چه کمدن و مشغولتیا در ذات او در صفاتونا در خپل ذان او در خپل صفتونونا در خلق و مشغولتیا جوڑ کم چه خلق ور پوری ٹوکی کئی چه خلق چه کمدنو ٹوکی کئی ملت تخذنا و ملتنا بیاوه چه کمدنو ما کڑه و دیل را نیوله و دیل را ملتنا دا خپل طرفنا ما ما چه کمدنو دا مشغولتیا بیا کڑه و خن کننا فائلین نیم زکون که داکار کون که نیم یعنی زد خپل ذات و صفاتو نا مشغلا نجوڑو ما ذکا چې یو مشاغل وي آیا سړی شاغل وي مشغله کوي داغه داغه مشغله سره مناسبت دي نو چرته چې کمدنو واجب او چرته مخلوقات داغه یو بل سره سم مناسبت دي سم مناسبت دي چې مخلوق چې کمدنو هغه دی خالق سره چې کمدنو لبیو کی او خالق ته مخلوق سره مشغولتیا او کی دې منځ کې سم مناسبت دویم داده لاحوان نموراد عباس پیدا کول که زمان اراده وی چیز جوڑا کم مشغولتیا یعنی عباس پیدا کم ملت تخذنا و ملت اننا دیوله و می دیل را دزان سارا اڑو پیدا کرده بمی نوی دا مخلوق بمی دا پیدا کرده نوی این کننا فائلین نیمز کون که داکار فضل پیدا کول نکو ما عباس کار نکوم درین لاحوان فمانا دا ولد بانده لاوردنا نتخذ لاحوان زکا ولد یو مشغولتیایی بچه یو مشغولتیایی بیستا شیف رحمه اللہ و تعالی و فرمائل وی بچه تی کمدنو چه معشومی بویاوائی او چه لگ لوی وی لوی شوی نو مشغله دا لبوائی او چې بیا چې کمدنو کللویش یو وادو کې نو دشمن دی بیا لوائی نو الله ون دا چې کمدنو والدن زما اراده وا چې جوړ کم نیازه والے او بچه په جوړ کړم مې د خپل طرف نه تاسو ساجتو چې تاسو مال نیازه ولي جوړوي ان کو نافائلین نیم زکون کړه دې کار د دې کمدنو بچی دې نیوما بل معنا کې ولد الله وان په معنا د خزو مرادي خزو هم څه کمونو مشغولتیا ده خزو هم مشغولتیا ده هر ټولو مانو کې کینه نافیو کینه نافیو یو معنا ده هم ده چې ان شرطیا ان کو نافائلین خزو هم کوون کې دا کار دا بس کار نه کوله جزای محذوف تا بیا مې جنت او دوزخ نه پیدا کوله جنت او دوزخ په بیان پیدا کوله حکمت د مصنوعاتو دا سلسله پیدا کوما بل نغذب بالحق عن الباطل بلک ولما ګلم څخه کمونو په حق سره د حق په ذریعہ باندې باطل لرا ان دا ټول کائنات حق شو او دا حق کارا کوي او شرک باطل شو ختمی دن کې شو نو په دې کائنات دا شرک ولما نو پا دی کائنات پانی توحید کارا کوم بل نغذ و بلاق بل قد بیان که غلم پا حق بانی باطل لرا چه حق پارس چه کمدنو زورور شی او پا حق کڑاو کوی نو بیا چه کمدنو دا باطل زیروک شی فیض مغوهو لیوانی شی دماغ کار پریدی بے فیض مغوهو نوچا قیدل را اوچا قیدل را دغشان دی باطل بیا لیوانی شی کل یو خوازی کل بل خواب فیضا و زائق ناسا پای کدا بی نور شی چه کل حق بیانی گی باطل بی نور کی گی باطل زی روکی گی بیا کائنات دیل پیدا گی دا دا حق و دا باطل کشمکش لپیدا دی چه دا وکی گی فیض مغوهو وچا قید باطل لرا لیوانه کی فیضا و زائق ناسا پای کدا بی نور شی ولکم الویلو مما تصفون او تاسو له روکاوی او تبایر دا غینا چه تاسو چه کمدنو بیانوی چه تاسو وی دا اللہ نیازولی دی شرک ہوئی دلیل اقلی او صرف دا اللہ دی آغا سوک چه پاسمانو کی دی ازمار کی دی ومان ایندو او آغا سوک چه دی دا اللہ سرا دلیل نقلی دی پرشتونا نو آغای زان متبر نگرنی دی عبادت دا اللہ نا او نستڑکی گی ستڑکی گی نا وای سب بیون اللیل النار پاکیوی دا اللہ دا شویو در دلائی افترون سستی گی نا چایی کی سستی راشی زورن مشرکانو تا اب اتخذو آلیتن آئی جل کری دی آلی او خدایان تا اللہ تعالی نیلاوہ تا اللہ رب العزت نیلاوہ خدایان جوڑی اگا اتا آجت سرواوی آغای تا تکمدنو مشکل کشاوی آلیتن آغای تا تکمدنو قانون ساز و کار سازانوی او من الارضی من الارض زمکینا دا راوړل د لا تخیر دپاره بیا خدایانو بیا زمکینا لگا من الارض هم ينشرون وای دې چې کمندونو پیدا کول کول شي دې کې د نشر مادهشته چې پیدا کول نشي کول نه لا څنګه شو د دلیل توحید لو کان فی مالیاتن الا الله لفسدتا کوي په دې زمکا او اسمان کې خدایان بیا الله نه مخام خدا بروان شویو یعنی وصلی بود نظام نا لیکن صورت مریم کی نواسی نووے کی تیر شو شلقا جیسم شیان ادار اکاد سماعت و تفترن منو و تن شق الارد و تفر الجبال و حد دار که حقیقتا بل الاس شی راشی راشی بلکل دازمک آسمان تنگی دلی ختم لفظ ادا تا دا بالکل ختمی لفسدتا تاسو وای زکا چې سورته ام بنی اسرائیل کې موي چې ذلک تغو الی ذرار سے سبیلا سورہ مومنون کې موي لا لا بعضهم الا بعض ایوب الور خطلی وی ایوب سره به جګړه کړي لو کان فی موږ دوی مطلب وایلو صدا او ماجو سورته دی شاغی خیر او شر جدا کول غواړي تا خیر او دا شر ماده جدا کول غواړي او کچه تا خیر یو خدای سره شي او شر بل خدای سره شي بیا دا کائنات موجود کیدلی نشي زکا سلسله دا خیر دا سلسله دا شر جدا کیدلی چه دا کم او بو که خیر دا نپاغی کسه دا شر دا پا دی که با جگر را شی یو بوی زی پیدا کن بل بوی دی پیدا کن دا موجود کیدلی بیا لو کان فی مالیاتن کوی په دې مکا اسمان کې نور خدایان الا الله ما وقتی اموی الہتن حقیقتا پکې موجود شوی حقیقتا مزعومن نه دا قران د دې لپاره وروړي چې تاسو دې ته څنګه سوای الہ وای حقیقت دا دې قبل الہ راشینو د مکا اسمان تو هیڅ شی به نه هیڅ شی به نه ته څنګه الہ دې معلومه شو سچا تا الہ وین دا الہ سچا تا الہ وین دا سبحان اللہ رب العرش نپاک دے اللہ جی صدارنا انتظام چلو ان کے دا بادشاہ داغینا چلے یہ بیانے عظمت قدرت دباری تعالی لا یسألو اما یفعل لا یسألو اما یفعل تفوس نشکول داغنا اما داغ بارکی چی افعلو کئیے متصرف او بادشاہ دې کمندونو هغه دې واو نو سوالون او د دینه وټ کمندونو تاسو کول شي د دینه وټ تاسو کول شي میر سید ابراهیم الله تعالی فرمایل د ظاهر شاه په وخت کې هغه قانون لیکلو او دای په کې لیکلو چې بادشاہ مسون غیر مسئول دی. بادشاہ چې وي نو دا مسون او غیر مسئول دی، یو محفوظ دی د غلطینا او بل غیر مسئول دی. ردنه به تپوس نه کېږي، ردنه به تپوس نه کېږي. نو موږ لاړو ورپسې مناظرې له صدا تکې غلط دی، صدا تکې تا لیکلی دی. ګلان را وبلل، ظاهرشاه خپل ګلان را وبلل وایي چې مناظره وکړو. نو ما ورته لنډه خبره خلاصه کړه چې لا یسألو عما یفعل الله دی. په بادشاہ سن غیر مسئول شو، د بادشاہ نه به تپوس کېږي چې ته ولې د الله د قانون خلاف کړې. بس بیا هغوی دویم ونه ویله او خبره یې ومنله. بادشاہ چې کمدنو الله دی، یو الله غیر مسئول دی، د الله نه تپوس نه کېږي. لا یسألو عما یفعل وهم یسألون ام اتخذوا من دونه آلهة، آیا جوړی دی چې کمدنو من دونه عام اتخذو من دونی بیار دورنا، آیا جوڑی دی دا اللہ نا علاوہ اتخاذ دیکھنا، اتخاذ ساختن دے جوڑی خدایان دی نا، خدایان دی نا دے و تا خدایان ہوئی. قلاء تو برانکم برتو اے راوڑی دلی اقبل حادا ذکر من مایام، یو ترغیب الى القرآن و یو مطلب دا قرآن مجید نصیت زمانے ذکر من مایام و ذکر من قبلی. د قران دا مضمون د ټولو انبیاو دی، د ټولو انبیاو دی. هاذا دا قران بیان دا غچار چې زما سره او بیان دا غچا قبل چې زمانه مخکي، زمانه مخکي د ټولو دا بیانو چې کوم قران بیان کړل دی توحید، د ټولو دا بیان دی. او دی په هیڅ آسماني کتاب کې د شرک جواز نشته. بل اکثرهم لا علمون الا بلکې زیاده دی نه کوی په اخوان دی دیدی مخڑاون کی ومار سرنا داد من قبلی تفسیر شو و ذکر من قبلی داغی تفسیر رتول انبیاء دا مسئلہ وان ومار سرنا من قبلی کا او نمی در علی گرستان مخیصی و پیغمبر مگر وحی مکڑی واغتا انہو لا الہ الا انا شریشت الائق دبندگا بے زمانا فاغدون صرف زمان بندگی اوکی لا الہ مشترکار ساز متصرف بے زمانا. بنیادی خبره دا الله په معرفت کې د اولوهیت و، ځکه دا اولوهیت ته کې دا الله تعالی ټول صفات ته شامل و، ځکه چې کمنه دا د اسلام کلمه و. بل نو لا اله دا جامع و، دا چې کمنه جامع و. لا خالق الا الله سکوي مسلمان نه دی، لا رحمان الا الله وي مسلمان نه دی، لا رازق الا الله وي مسلمان نه دی. الو مسلمانی چې لا اله الا الله دا اولوهیت جامع کلمه ده، او دا د اسلام لوی اصطلاح ده. خو نن مصیبت دا دی اولوهیت څوک نه پیژني، اولوهیت د کمنو نه پیژني. چې اولوهیت څه ته ویل کېږي د دې وجه نه چې نه پیژني مخلوق له ورکړې وي اولوهیت، او وینه وي مونږ وایي کلمه وایو، څه وایو کلمه وایو. بس لا اله الا الله سکو، لا اله بت تسجده کوا او لا اله الا الله سکو وای، لا اله الا الله وای دا کار بس. دا بولوهیت پوئیگی نا دیبانی پوئیگی چه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، خو بدی نا پوئیگی چه لا اله الا الله کا مطلب کیا، بدی نا پوئیگی. دا خط کے دے چه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، خو لگ ده لا اله الا الله پا مقصد زن سکا، داغی پا مقصد زن پوئے گا چه اولوحیت ستا ہوئی. او بیاسی کمدنو غیر لولی ورکای اله پو یو اللہ تعالی دی. بیسا شیخ صبح رحمه اللہ تعالی و فرمائل انبیان توحید هم کو سکائی، جسم اپنا پتروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ کہ اللہ کے سیوا کوئی داتا نہیں ہے. انبیاء دا مسئلہ بیان کړی و الا نو الہی ان اولا الہ شنشتر الہ بی زمانا فابدونی، صرف زما غلامی و کئی و زما عبادت و کئی تبل چانب زما شکنا. وقالوا تغذى الرحمن زورنا ذکر کئی در طول انبیاء و مسئلہ سوا او دی خلقو سے چلو کو دی بے انصاف و نیازولی او خدایان او نیازولی جوڑ کل وقالوا تغذى الرحمن ولدا او وای دی چې جوړ کړی دی مې قربان واچانی ازولی سبحانا یو جواب پاک دی الله دې ازولونا بل عباد مکرمون بلکې هغه دې کمنو بندګان عزت کړې شوی فرشتي دې کمنو هغه بندګان دي عبادون ته پاک چاره د کوچ غلو یې کولا عبادون بندګان دي مکرمون عزت یې کړې شوی راغی مقرب دي مکرمون لا یسبقونه بالقول هغه د مخکې کیږي د الله نه په وینا کې مخالفت قولی نه کوي بالکل دا الله د خبره مخالفت نه کوي قوم بیا امر یې عملون او دې په حکم د الله باندې کار کوي عمل کې او کار کې مخالفت نه کوي یا لو ما بین ایدیم کوئی الله هغه باندې شولان در دی نه دي او هغه باندې سر سر دی نه دي فلا شون الا لمن ارتضى او سفارش نگئی مگر دا غشا دا پارا چدا اللہ خوخی وهم من خشتی مشفقون او دی دا وجه دی یاری دا اللہ نا مشفقون یاری دون کی دا اللہ نا ومن یقل او آغسل چووی دینا چیز الہیم کبرا علم والا یا چام چی کمدنووی چیز الہیم فذالکن جی جانم فدا چی کمدنو جانم زائد دے دا چی کمدنو زائد دے جانم ومن یقل منهم انی الہم منصور حلاج بزر تیر شو هغه د کمندونو زنی عالمان داغه باره کې سختی کوي چاغه د کمندونو ویلو انا الحق چې زه خدای یم زه خدای یم هغه د دې د وجه نه جهنمی دی ځکه چې مې یقل منهم انی لا ځکه داود الوهیت کړي و او زنو وی چې د دې کمندونو قول به حلول باندې کړو شاوید دې حلول یو نو شداوی چې ما کې حلول شوه دې دا مظاهر دا خبره ده کتلو او ځن عالمانو هغه ول څنګه مجذوب فدا الله په محبت کې لګډیر بره تر رسیدلو بره تر رسیدلو نو کو پیغمبر علی السلام وایي چې ان الحق ينطلق ولا لسان عمر ينطق على لسان عمر الله تعالی تو عمر بجو خبرې کوي دا حلول دا خدای مطلب دا چې دا الله د حکم مطابق خبرې کوي نو منصور حلاج وی انا له زده الله د مرزانه بغیر چلیدل نشم زده کمنو په تکوین او په تشریح کې دا الله پابند یم هغه باندې الله تعالی پابند یم كنت سمعه الذي يسمع بي فكنت بصره الذي يبصر بی دا حلول لے دا حلول لے دا غوا دا غو خبروان انی الہ و من دونیهم دا غو خبرو سو کوئی نشو یا غوا ومن یقل منهم انی الہ و من دونیهم آسو کم چووی دینا یقینا دا الہ و دنا مزالکن زی جانم و دا تکم دنو سزارکم جانم دلس جانم دک کرنگی سزارکم مزالمان لرم اولا میر اللذینا بیا دلائل اقلیه شروع کرل دلائل اقلیه و دا زورن پا طریقه باندی دی دا زورن پا طریقه باندی تا دیز اینا دلائل اقلیه بیا شروع کرل و پا طریقه دا زورن باندی اولا میار اللذینا آیا فکر نکی آقا کسان اینی بینی آقا کسان چی کفر کرده هن سماواتی چی خین اسمار نوزمکا کان تارت کن او دا دوارا بند ففتقنا و ما نما چې کمدنو جدا کړل لاره یو مطلب دا دی او دا دواړه جخت یو بل سره یو ځای وو جختو دا چې کمدنو الله تعالی د اوبونا یو ماده پیدا کړه یو بال غونته کې نو هغه چې کمدنو بندو د ځمکه او اسمان چې کمدنو سو بندو نو په هغې کې په مزه مزه پیلا او راتو پلنواله په کیسه کېدو راتو پلنواله راتو نزمکه ته پکا ترالا او اسمان ته باندې اسمان ته کمنو په بارالا دا اسمانونو په بارالا نزمکه کا ترالا فدا پهلا او راته پدې کی خوریدا ورو خوریدا ساينزانان هغه وای چې دا کائنات چې کمونو په یو دماکه پیدا دی یو دماکه شوي ده دا پیدا شوي دی هغې ورته چې کمونو بګ بینګ وي بړی دماکه په دا دماکه چې ده دا داسې نه شوي لکه څنګه چې دا مونږ کومه دماکه وینو دا د شګنین وچا د دغه شان دی دا د هغې کې چې هم کوم محققین ساینسدانان دي هغه وایي چې لکه دا خورېده داسې خورېده خو بیا هم رستنی اوس دا وایي چې دا دماکه په خپله نه ده شوې د دې چې کمدنو څوک کوونکی شته کوونکی شته الله ربالعزت په دې طریقه دا پیلا وسکو وکړو هر څه ولته نوم دی نو یو مطلب یې دا و دویم مطلب کان تارکان ادا دواړه نیش پپ تکنام ما ژوندي کړو ما چې کمدنو ژوندي کړو درېم کان تارکان ادا دواړه بند پپ تکنام پرامینستن دا دواړه زمکه مې پرانسته په تیغونو باندې او اسمان مې پرانسته په باران باندې باران مې پرانسته وجعلنا من الماء او پیدا کړم د دوبو ناری اوسې ژوند دی داری اوسې چې کمنو د اوبو نه دی کان ارشو عل الماء اول الله تعالی اوبه پیدا کړی په ټولو نمک کې مونږ ته پدې د سم ګوي اوبه الله تعالی پیدا کړی اوبو چې کمنو جوړ شو کو داغې نه چې کمنو لګه خاوره او ګرده نه چې کمنو پیدا شوه بلاست نه پیدا شو او په بره لاړ اسمان جوړ شو کله چې کمدنو هغې نه خاوره جوړه شو ویه دخانو دارې طبقه طبقه باندې پیدا کړل بیا وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون آیا د ایمان نه را وړي وجعلنا فراج رواسیا او ګرځولې مې دي په ځمکه درانه درانه غرونه دا چې ونه خوځي په دی باندې او ګرځولې مې دي په دې کې پلنې پلنې لارې تعلم یاسدون کې دی شي دې لارو مې خپلو مقاصدو ته یا الله پیژني او ګرځولې مې اسمان چت محفوظا ساتل شوی د شیطانانو نه یا ساتل شوی قرار تاویدلو نه وهم انا آیاتیا او دې نو خدا اسمان نه مخړی اسمان کې بلا نه خېږي دا غي نه مخړی دیمه معنا وهم انا آیاتیا او دې چې کم دنو نه خکېدل د اسمان نه مخړی اسمان نه خنه مني او هو الذی الله دې هغه ذات چې پیدا کړی شپه او ورځ نجومیانو باندې راځو وجو اسمان سوال قمر او نور اوس وګمای هر یو خپل دایره کلام بووی اسمان او هر یو خپل فلک ته او خپل دایره ده باغی کلام بووی ګرځي نه روان دي سړی چې کمندنو لامبو وای معمولی لا سودري لډوبي کینا دای نه پر پانی نشی کولای دای وای نبی علیہ السلام بیانو کو نو دای چې کمندنو دا دومره خولی دلائل پیش شو دیوی مر بشو نخلاص بشو تی قرآن وی وما جعلنا لبشر من قبل کل خل اونو مگردو لیسی و بنی آدم دا پارستان مخی همی شفاعت که دل حضر علیہ السلام معلوم شو وفات تی عیسی علیہ السلام پر نسخ قطعی سر مستثنا دی افا امیتا قوم الخالدون بکتا مرشن ولی دیو همیشه ایسو لو کانت الدنیا تدوم ولی واحدن لکان رسول الله فی یوم مخلدا هر یو نفس کوم کده مرګ دی ونبلوکم بشر والخير فتنه ونبلوکم او موږ ازمیخو په تاسو باندې په شر او په فائدہ لپاره د امتحان دا امتحان دی ونبلوکم بشر والخير ابتلاء شر مراد مخالف المزاج چې غریبی و غیره دی او بیماری دی خیر مراد موافق المزاج لکه صحت شو مالداره شو ویلی نا ترجون دا حالات راولم امتحان دپارا ویلی نا ترجون اما طرف دبا پس کرشی تاسو زورنا استهزاد پیغمبر ویزا راک اللہ دینا پاوکی چوینی تار راک اسان چی کفری کرده هنو جوڑی استانا مگر گپ یعنی ستا بیان گپی تا پوری گپ لگی سوی پکی داوی احاد اللہ دی اذکرو آلیتکم اعدا کسته چی ببا دی آدی خدایان ستاسو یذکرو په بد یادی خدایان ستاسو یا یذکرو معنی یعیبو عیب لگی په خدایان ستاسو باندې و هم او دی په یاد د مهربان بادشاه نه انکار کوونکی دی توحید نه مانی خلی خل انسانو چې تو ته وای دې وی عذاب راوړل بس مړه راوړل چې خلاص شو خلی خل انسانو من اجل پیدا کړی شوی د انسان د تلوار نه کنه ته به وای چې د تلوار نه پیدا دی پیدا د خاور نه دی خو ته به وای چې د خاور نه دومره تلوار کوي ته به وای چې د تلوار نه جوړ دی یا قلب دی نو قلب مبالغه لکړی دی خلی خل اجل من الانسان پیدا کړی شوی د تلوار د انسان نه ساوری کم آیاتی زرد چوبا خمتاستا آیاتی اخبر لنخیر قدرت عذابون آرسو بدتو خم و بتلوار مغواری زمانم و یا قولون آوائی دی متاد الواد کلبو ادا درد دباو کتاسو رشتنی ای لو یعلم اللذین ارمان چه معلوم اولی آغا کستانو چه کفر کرد آغا وقت چه لا کفون آو جوی من نار چه نو بندی نوش بنده ولدی دخبرو مخونو نور پلان زورې مورد شاګانو نه او نه بردي مدد وکړې شي بل تا تیم بغتتن بل کرا بشری تنا صافا پتا به تم نو حیران بګری لرا فلا ستيون ردان دی وس نری دوا په سایه دی پلان زورون او نه بردي لا د مور کړې شي حالت بور اور نه کړې شي والا کر سو جا بیر سر می قبل کا او تسلی ده آیتا او یقینا تو کی کړې شي په ډیرو پیغمبرانو پورستان مخې ها قبل الذین او غیر کړه لاغې کسانو لرا چې ټوکې کړې په دې پورې هغه عذاب قانون بیا ساجو چې دی بګاب غاڼم قل مې یکلاو کوم بلل و نار داوم دایره دلیل عقلی ده په طریقه زور نه باندې ساتي دی الله او غیر الله سره مدد شوي و توه مې یکلاو کوم سوق ساتي تاسو لرا د شپې و نار او دره دې من الرحمان تعذاب دې مهربان بادشاہ نام دې مطلب من الرحمن بدل الرحمن وزاید مهربان بادشاہ شای اللہ دینا ساتی نبیاد ساتون کے سوکتے اصل حقیقت دارے بلکہ دیچے کم دنوں دیاد دی مهربان باد دیاد در اخپلنا مغارزون مخڑاون کی دی اللہ تعالیٰ نا چے کم دنوں مخڑای مخڑاون کی دی ہم لهم آلیاتن تم نوم من دنیا زورنا شای اللہ دی تباکی نبیاد سوکی ہم ہم لهم آلیاتن ایشتر دیل رخدایان او اج سر کوم کی تمنا او من دورینا چې بچ کی دی لرا علاوه زمانہ بین دورینا علاوه زمانہ چې دی بچ کی او د دې حفاظت کی نشته لا ستیون نصرام دی چې تا خدایان وي او خواجزان دی خدای خواجز تنه وي خدای قادر ته وي لا ستیون نصرام حسین واسنه لري د مدد د خپل ځان ولا بنا صبن او نه د دې زماره طرف عمل کوي اکرې شوی دا زماره طرف نه دی د خدایانو دی چې چاته خدایان وای زماره طرف نه داغي سره سره هیلپ او مدد نشته یا ولاهم او نه دي دا مشرکان او نه دي دا مشرکان زماره طرف نه ملګرتیا کړی شي اثر وجه د شرک صدا چې زول له مهلت ورکوم او سره د شرک ای تباکو من لازر او دی له دنیا د مازی ورکوم په دې کې نه وای چې موږ په حق یو بل متانا اولای بلکه دا مشرکان دلیل ګرځي بار بار تیر شو چې مشرکان دا دلیل ګرځي چې کوم پناه کوي نو موږ عذاب ولې نه راکړي دا مهلت د عذاب او دا نیټه د عذاب دې کوم دنو دا څه ګرځي جواز د شرک بل متانا اولای بلکه فائدہ مور کړی دی خلق لرا پاوا او پلارانو دی لرا ستر د شرک نه حتا تعالی علیهم الامر ردی چې وګد شو په دی باندې مودا چې مړه نشته عذاب ځان ته دې کم دنو ټیک وي افلا یا رونا نزور نه ذکر کوي نو ګوري دی عقل پکې نشته کنه عقل پکې نشته ګوري نه چې شرک کمیږي او توحید رو رو سیوا کیږي دی دومره نو ګوري افلا یا رونا آی نو ګوري دی انا نا تلر دا دا مکی صورت ته چې زر اعظم از مکه تانن خوشوا چې کوم دی لاره د طرفونو دی دینا الارض مراد مکه د شرک چې کومه مزمه کردار هر او مکه د شرک من اطراف یاد طرفونو ده دینا مولانا سیندی رحم الله تعالی وی تفسیر فتح الرحمن د شاولی الله صرف په دې نقطه ممتاز دی په دې نقطه ممتاز دی چې دې آیات نقطه ویلې ده چې زمکه د وصلې د جهاد نه بغیر هم فتح کېدلی شي او په دعوت د لسان باندې هم ځمکه فتح کېدل شي. هغه وای شاول الله زمونږ امام ځکه دی چې هغه په داسې وخت کې کمندونو پیدا شوه دي چې په هغه وخت کې حکومت د اسلام نو نو قران د داسې دور سره لګول شي چې دا حکومت د اسلام به پیدا کیږي څنګه دا غیر لپاره وته چې کمندونو څنګه خدمت کوي نو داسې دور سره هغه لګول شي وې دا نقطه په نورو تفاسیرو کې نشته ځکه هغه دې ته سوچ نو تله ځکه دا غیر په دور کې اسلام تو حاکم دا غیر په دور کې اسلام حاکم وې په دې باندې تفسیر فخر رحمان د ټولو تفسیرونو نه ممتاز دی وې هغه کې په پنځمه صفه کې په حاشیه کې چرته یو ټکی نور ټولو لذي ترجمه ده هغه وې تفسیر فخر رحمان د ټولو تفاسیرو نه ممتاز دی فارسی کې نان خو سوه من اطرافیا چې کم او مادی را من اطرافیا د طرفونو دینا هغه هم الغالبون وایي دې زوره ورکی دن کی زیاتی ګمنګ او زوره ورکی کی بدای ورته وای نه ما انځر کوم بل وای دا نن چې دخل کو زین جوړ شو چې حاکمیت د اسلام حق ته دامه کې جوړ نو جوړ کړه دا چې کم نن د دې برکت ته بلې نه ما انځر کوم بل وای ورته وای رم تاسو را په قران او کوی او نو ریکانه بلنا هغه وخت چې دې راول شي او کور سیګی دی تا یو معمولی غونته کې فوکې دا عذاب معمولی غونته کې نافاتون معمولی دا عذاب درب نه دی خام خوای دی یا ویلنا وای رو کاوی زمنګا یقینا من ظالمان وانا ذول موازین القسط یوم القیامه او کې وقدم تل انصافی یا د پار د انصاف پر د قیامت کې زیاته وونه کړی شی زبند سره معمولیوم فلا تظلم نفس شيئا زیاته به نکړی شي زبنده سره معمولیوم پاین کان مسقال حبته من خردل او کوی چرته دا ذره او کوی چرته دا خصلت او خوی مسقال حبته شان دی ودانه دوری فاته نا بیا را غول مون دی لرا دا غورا ولم او پوره مزه حساب کوم کې زه आवाज پوره او پوره مزه حساب کوم کې الگ وہ اس پہ